Book 2 53 53 المحلات ร้านค้า نبحث عن محل أدوات رياضية เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา نبحث عن ملحمة เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ نبحث عن صيدلية เรากำลังมองหาร้านขายยา نريد أن نشتري كرة قدم เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล نريد أن نشتريมาร์เตเดลล่าซาลามี เราต้องการซื้อซาลามี นูรีดอันนัชเตรีอัดวียา เราต้องการซื้อยาน ับหาสันมหัลอัดวัตริยาดียาลินัชเตรีคุรัตคดัม เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา أبحث عن محل مجوهرات ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ أبحث عن ستوديو تصوير ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ أبحث عن محل حلويات ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน أريد تحديدا أن أشتري خاتم อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน أريد تحديدا أن أشتري فيلم อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ أريد تحديدا أن أشتري تورتة อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน أبحث عن ستوديو تصوير لأشتري فيلم. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก